Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Szef PiS zaprasza Platformę na dzisiejsze spotkanie w sprawie zakończenia konfliktu w parlamencie. Dobra wiadomość, firma produkująca strategiczne rakiety dla Rosji znalazła się na skraju bankructwa. W tym serwisie także o tajemniczym promieniowaniu pochodzącym z galaktyki bardzo, bardzo daleko stąd. Prezes Prawa i Sprawiedliwości chce, by Platforma Obywatelska wzięła udział w zaplanowanych na 14 rozmowach. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, gdyby tak się stało, można by osiągnąć porozumienie w sprawie konfliktu w Sejmie. Prezes PiS podkreślił, że okupacja sali plenarnej jest drastycznym naruszeniem prawa i konstytucji. Przedstawił też ofertę dla opozycji. Proponujemy, żeby stała się rzecz zupełnie nadzwyczajna, to znaczy, żeby nasza większość w Senacie uchwaliła poprawki, dokładnie część poprawek, ale uzgodnioną część poprawek opozycji, żeby to później wróciło do Sejmu i mogło być tam rozważane i możemy nawet rozważyć przyjęcie niektórych spośród tych poprawek pod warunkiem, że nie będą zupełnie nam rujnowały budżetu. Komentując propozycję Nowoczesnej o samorozwiązaniu Sejmu, Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma do tego żadnych podstaw. Paweł Kukiz potwierdził w radiowej Jedynce, że Ryszard Petru zadeklarował, iż Nowoczesna nie będzie blokowała rozpoczynającego się jutro posiedzenia w sali plenarnej. Zapewnienie to padło podczas wczorajszego spotkania liderów partii. Wygląda na to, że cztery opcje polityczne doszły do porozumienia. Pan Petru zadeklarował, że nie będzie ze swoimi kolegami, koleżankami partyjnymi blokował mównicy. Natomiast co będzie naprawdę, okaże się 11 stycznia, bo to się wszystko może zmienić na 2 minuty przed rozpoczęciem posiedzenia. W rozmowach liderów ugrupowań nie uczestniczył Grzegorz Schetyna. Przed południem w tej sprawie zbierze się Zarząd Krajowy PO. Rosyjska armia nie dostanie na czas nowych rakiet strategicznych Yars. Jeden z podwykonawców znalazł się na skraju bankructwa. Przeniesienie produkcji do innej firmy zajmie 1,5 roku. Kompleksy rakietowe Yars stanowią podstawę systemu rosyjskich sił jądrowych. Klasyfikowane jako pociski balistyczne dalekiego zasięgu wraz z rakietami Topol-M zostały wpisane na listę najważniejszych elementów grupy uderzeniowej wojsk strategicznych. Według dziennika Kommersant w ubiegłym roku armia dostała 23 systemy rakietowe Yars, a w tym roku planowano przekazanie do użytku 20 tego typu pocisków. Od ponad roku Rosja modernizuje swoje wojska rakietowe, tworzy nowe jednostki i wzmacnia ugrupowania w rejonach graniczących z państwami NATO. W ten sposób Moskwa zareagowała na rozbudowę w Europie elementów tarczy antyrakietowej, a także rozmieszczenie w Polsce i krajach bałtyckich amerykańskich żołnierzy. Nowe kompleksy rakietowe typu Bastion i Iskander ulokowane zostały już w obwodzie kaliningradzkim w pobliżu granic Polski i Litwy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po 8-letniej przerwie Włochy wracają do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chcą zainteresować wspólnotę międzynarodową sytuacją na Morzu Śródziemnym i problemem migrantów. Mówił o tym szef dyplomacji Angelino Alfano, który jedzie do siedziby ONZ w Nowym Jorku. Alfano, który przed objęciem resortu spraw zagranicznych był ministrem spraw wewnętrznych i miał na co dzień do czynienia z problemem imigracji, uważa, iż chodzi o kryzys, który ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Alfano rozmawiać będzie o tym z nowym sekretarzem generalnym Narodów Zjednoczonych, Antonio Guterreszem. Inne sprawy, jakie z nim poruszy, to kwestie międzynarodowe, poczynając od walki z terroryzmem oraz aktualna sytuacja w Syrii i w Libii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na koniec migracje w przestrzeni kosmicznej. Astronomowie odnaleźli źródło tajemniczego promieniowania tzw. szybkich błysków radiowych. Jak piszą w tygodniku Nature, niektóre z nich pochodzą z zaskakująco małej galaktyki, odległej o kilka miliardów lat świetlnych. Szybkie błyski radiowe są tajemnicze, znanych jest około 20, obserwowano je nieregularnie, trwały one zaledwie kilka milisekund. Astronomowie zaczęli obserwować na stałe konkretną część nieba i zobaczyli powtarzające się co kilka godzin błyski. Czułe teleskopy wykryły, że pochodzą one z karłowatej galaktyki położonej bardzo daleko, 3 miliardy lat świetlnych od nas. Ale nadal nie wiadomo, co jest ich źródłem, tłumaczy BBC współodkrywca Shami Chatterjee z amerykańskiego Uniwersytetu Cornella. To może być czarna dziura w środku galaktyki, ale chyba raczej mały magnetar, czyli gwiazda neutronowa o potężnym polu magnetycznym. W gazecie New York Times Chatterjee żartował, że może to pozostałości po gwiezdnych wojnach albo po eksplozji Gwiazdy Śmierci, ale dodał już zupełnie poważnie, że zapewne tę tajemnicę prędzej czy później rozwikła współczesna fizyka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Blood to był pierwszy singiel z naszej płyty tygodnia zespołu Dropkick Murphys. 71335 to numer, na który proszę wysłać SMS, jeżeli ktoś chciałby posłuchać u siebie w domu całej płyty. Teraz dwa razy Elvis. Okazja pierwsza. 61 lat temu dokonał swoich pierwszych nagrań dla wytwórni RCA w Nashville. Wśród nich było to nagranie. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely, I'll be so lonely they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never, they'll never look back. And think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely, you'll be so lonely, you could die. I świat nigdy potem już nie był taki sam. Okazja kalendarzowa numer 2. Zupełnie jak z horroru, 11 lat temu pewna Australijka pojawiła się w sądzie, żeby zeznawać w procesie, który wytoczył jej partner. Otóż pani dźgnęła go kilkanaście razy nożyczkami w różne części ciała. Powodem było jedno. Grał non-stop na tak zwanym zapętleniu. Burning Love Elvisa Presleya. Ryzykujemy. Lord Almighty, I feel my temperature rising. 20 minut po 10. Wybrzmiało. Pani Katarzyna Zaskoczowa i pan Kamil Siechnic otrzymują naszą płytę tygodnia. 4 lata temu zmarł Claude Nobs, założyciel i szef festiwalu jazzowego w Montreux. W roku 1971 podczas tej właśnie imprezy w kasynie w Montreux, podczas koncertu Franka Zappy, wybuchł pożar. Claude Nobs uratował kilkanaście osób, które schowały się w kasynie przed płomieniami, wyciągając je na zewnątrz. Cały incydent został opisany w tym utworze. We'll be right back. tekście piosenki Claude Knobs opisany jest jako Funky Claude. A Smoke on the Water w ostatnim notowaniu naszego topu wszechczasów 1 stycznia wylądował na 23 pozycji. Przypomnę, że piosenka była obecna we wszystkich notowaniach od samego początku. lista.osobista.polskieradio.pl. Podobno to świetny sposób na temperaturę za oknem. Jest prawie punktualnie 10.30, to po tym, jak można potraktować klasyczne tango. Zobaczmy, jak można potraktować klasycznych stonsów. Let's go out dancing. Opinii grupy The Rolling Stones o takim traktowaniu ich twórczości nie znamy, za to wiemy, jak na ostatniej płycie potraktowali bluesa. Kids and wystarczyło tak naprawdę kilkadziesiąt godzin w studiu Marka Knopflera w Londynie i powstała płyta z 12 klasykami bluesa Blue and Lonesome. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy.

Dzień zasypia powoli i powoli noc brodzi. Czemu tobie się spiesz? Czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Zbliża się 10.45. Już za kilka dni rozpocznie się głosowanie na tegoroczne Polskie Nagrody Filmowe Orły 2017. Do najważniejszych kategorii kandyduje ponad 50 filmów fabularnych, które miały swoje premiery w roku ubiegłym. Z Izą Wójcik, dyrektorem Polskich Nagród Filmowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Nowy rok, ale to też czas na podsumowanie starego roku w dziedzinie tak jednak bogatej w ostatnich latach jak polska kinematografia. To już 19 Orły i z roku na rok nie tylko bogactwo w tym znaczeniu, że filmów jest więcej, ale różnorodność polskich filmów jest tak duża, że zapraszając widzów na już tradycyjny przegląd Orłów 2017, filmów kandydujących do Polskich Nagród Filmowych, mogę powiedzieć, że każdy widz znajdzie coś dla siebie. Za kilka dni, bo już w poniedziałek 16 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura głosowania. Tak, głosowanie członków Polskiej Akademii Filmowej, bo to głosami ponad 600 akademików są wybierani najpierw nominowani, a potem laureaci Orłów, zarówno w formie papierowej, to znaczy wysyłamy koperty, w których są karty do głosowania, ale też online. To nie jest taka nowość, to już jest trzecia edycja, ale coraz bardziej powszechna wśród naszych akademików. Przechodzimy na ten system jak większość akademii w Europie i jak Amerykańska Akademia Filmowa, czyli nasi starsi bracia Oscary. Głosowanie jest dwuetapowe, tajne, demokratyczne i przeprowadzane od początku do końca i nadzorowane przez PWC, wiodącą na świecie firmę audytorską, tę samą, która liczy głosy w Oscarach. Stąd czasem niespodzianki podczas już tej finałowej ceremonii wręczenia Orłów, ale zanim to nastąpi, jest też coś specjalnego dla widzów, przynajmniej w Warszawie i w Łodzi, bo można uzupełnić braki z całego roku. Tak, w obu miastach przegląd skończy się 31 stycznia. Co można obejrzeć? Wszystkie filmy kandydujące do Orłów. Wszystkie, które były w zeszłym roku, przynajmniej przez tydzień na ekranach polskich kin. Oczywiście Orły się głównie kojarzą i poszczególne kategorie z filmami fabularnymi. To jest esencja tych nagród, ale właśnie od kilku lat jest też nagroda w kategorii najlepszy polski dokument. Tak, i to jest bogactwo, które mam nadzieję, że też będziemy mogli pokazywać, bo w tej kategorii w tym roku będzie kandydowało ponad 80 filmów. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy też filmy dokumentalne w głównym konkursie. One się ubiegają o nominację i statuetkę w kategorii najlepszy film. Regulamin Orłów jest tak skonstruowany, że bez względu na to, jaki to jest gatunek, film może kandydować do głównej nagrody za najlepszy film, do statuetki Orła za najlepszy film. I tych dokumentów jest w tym roku już 6, bo dokumenty wchodzą do kina, zbierają widownię, również kinową i mam nadzieję, że tych widzów będzie na tych dokumentach coraz więcej. 7 lutego ogłosimy wyniki głosowania pierwszej tury nominowanych do Orłów. Jako pierwszego oczywiście poznamy laureata nagrody za osiągnięcia życia. Kiedy? Poznamy na konferencji prasowej, która jest spotkaniem z nominowanymi. To będzie 2 marca. No a potem już finał. I finał nieco później niż amerykańskie Oscary, bo na początku marca. Tradycyjnie planujemy, jak zawsze, na pierwszy poniedziałek marca, 6 marca w tym roku wypada na ceremonię Orłów 2017. To kto wygra? Znowu nie wiem. Ale znam dwóch panów osobiście nadzorujących proces głosowania. Obaj partnerzy audytorzy. To, aktorzy jako jedyni mogliby odpowiedzieć na pytanie, kto wygra, ale obawiam się, że ich odpowiedź będzie podobna do mojej, nie wiem. To są absolutnie zawodowcy, więc zawodowych tajemnic nie zdradzają. Nie, choć raz pytałam, to mogę powiedzieć jako anegdotę, potem okazało się, że na podobne pytanie wpadł jeden z aktorów. Co by się stało, gdybym wyszedł na scenę, otworzył tę kopertę, wyjął kartkę i przeczytał inne nazwisko, bo przecież nikt nie wie, co jest w środku. Ale na co audytorzy popatrzyli na siebie, spoważnili i powiedzieli, musielibyśmy zareagować. Co oznacza, jak rozumiem, że znają dokładnie wyniki i je pamiętają w momencie otwarcia kopert. A my na te wyniki poczekamy do 6 marca. Tak jest. Życzę wszystkim wielu emocji, a wcześniej świetnego przeglądu i świetnych seansów. A dla słuchaczy Trójki z Warszawy i w sumie nie tylko, mamy kilka zaproszeń na przegląd filmów kandydujących do Orłów w kinie Illusion. Bardzo prosimy o wiadomość telefoniczną 22 i 7 trójek. A gramy filmowo i niestety rocznicowo. Zaproszenia do kina Illusion już rozdane. Przypomnę, że w 3 godzinie programu do południa rozdamy jeszcze zaproszenia na niedzielny koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej, Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Lista.osobista.polskieradio.pl. Na usilne prośby walczymy z mrozem.